याद नहीं आई लीला बात पैदा नहीं हुई मित्र से। अपने जीवन में कोई अड़चन आती हो ना, बाधा आती हो, साधन में बाधा आती हो, व्यवहार में बाधा आती हो, अपने कुछ ऐसी गुत्थी जो सूझती नहीं हो, जिसका उत्तर ठीक नहीं मिलता हो, ऐसी उलझन हो, ऐसी कोई बात मित्र आ जाए तो कह दे भाई, और कोई बात याद आई नहीं। परमात्मा करे निरंतर किसान क्या कहे? क्या आदम परमात्मा क्या अंतर है? मिले परमात्मा में क्या बोले समझ नहीं। कोई समझ में बात नहीं, यूं अटकल में बैठे बात कर रहे हैं। अटकल की बात है, यूं यूं अंदर से टोड़ा मारा जी ने। अपने जीवन में कोई बाधा आती हो, आता करो तो बेचारे घर बैठे हैं, पर क्या मिलता है? मौज करो बैठे हुए। मन मना हो मत भक्तों मत ध्यान मत नमस्त करूं, इनमें से एक एक से कल्याण हो जाता है। आपने कहा है मन मना हो मत भक्तों मत ध्यान मत करूं, इन चारों में से किसी एक का ठीक ढंग से पालन हो जाए, इन चारों में से किसी एक का भी ठीक ढंग से पालन हो जाए, इसको थोड़ा विस्तार से। एक का पालन होने पर दूसरों का पालन हो जाएगा, इसमें ऐसी बात संबंध है सबका, क्योंकि सबके साथ में भगवान का संबंध है। मन मना भव मद भक्तो भव मद याजि माम नमस्कुरु, माम का सबके साथ संबंध है, तो भगवान के साथ संबंध होने से सब ठीक हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो तब कहता हूं भाई जो ठीक हो गए वैसे ठीक हो जाएगा, आपके समझ में आए तो मान लेना भाई, नहीं तो नहीं सही। हमें कुछ पता है नहीं, इतनी बात मन में आई है कि ये हम जो है ना जीवात्मा, ये एक तरफ होता है संसार, एक तरफ है भगवान, बीच में है हम, तो एक तरफ में कोई देश में नहीं, इस तरफ है इस तरफ संसार है, ये नहीं है। मानो जो तत्व है वो तत्व परमात्मा परिपूर्ण सब जगह मौजूद है, और उसके अंतर्गत जगत है। एक तरफ कहने का मतलब देश काल आदि को नहीं, परमात्मा जो सब जगह जड़ जड़ चेतन स्थावर जंगम में सब में परिपूर्ण है, वो तो है नित्य, और संसार है अनित्य, जो उसमें जन्मता मरता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक तरफ ये संसार। और बीच में है हम, बीच में कैसे हुए कि आपका जो स्वरूप है तो वो बदलता नहीं, परमात्मा का अंश है, और आपका जो शरीर है वो संसार का अंश है जो बदलता ही है, बिन्दने बदले एक क्षण भी नहीं रहता, और आप परमात्मा के अंश है जो किसी क्षण बदलता ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो जाए तो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलेगा, कभी बदल सकता ही नहीं, और ये बदलने वाला स्थिर कभी रह सकता ही नहीं, ये इतना स्वभाव है बदल नहीं बदलना, और उसका न बदलना ही स्वभाव है, और अपने शरीर है बदलने वाला, आप न बदलने वाले, ये है खास वस्तु स्थिति। तो वस्तु स्थिति होने पर हम बदलने वाले की तरफ चलते हैं तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी आनंद नहीं मिलेगा, कभी आपको विश्राम नहीं मिलेगा, और दुख ही दुख पाते ही रहेंगे। और जो न बदलने वाले के चलोगे तो वो ठीक होगा। कारण क्या है कि आप स्वयं न बदलने वाले हैं, आपका शरीर बदलने वाला है, तो बदलने वाली जितनी वस्तुएं हैं वे सब संसार के लिए है, आपके लिए नहीं है। न बदलने वाला है वो आपके लिए है, वो आपका है, आप उनके हैं, उसी से आपका संबंध है। बदलने वाला का शरीर के साथ संबंध है, संसार और शरीर एक है, परमात्मा और आत्मा एक है, तो एक तरफ करें नहीं है, किंतु एक अंश परमात्मा का है और एक अंश प्रकृति का, संसार का है। तो संसार के साथ बर्ताव करें तो जो हमारे को मिली है, अब ध्यान देना कई बातें याद आई है, आप ध्यान दें, हमारे को जो मिली हुई चीजें है वो हमारे साथ रहने वाली नहीं है, हमारे काम की नहीं है, जो पहले से है उसका मालिक वो हमारा है, हमारे लिए है, मिलने वाली सब छोड़ने वाली है, साथ रहने वाली नहीं है, और हमारे है वो हमारे साथ है, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो व्यवहार में जो हमारी नहीं है मिली है वो केवल संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये अगर बात मान लें तो निहाल हो जाएंगे, एकदम सच्ची बात है। शरीर रहेगा नहीं, योग्यता रहेगी नहीं, वस्तु रहेगी नहीं, परिस्थिति रहेगी नहीं, परिवार रहेगा नहीं, धन संपत्ति घर जमीन जायदाद रहेगा नहीं, ये मिला है बिछड़ जाएगा। भगवान हमारे हैं वो रहेंगे ही, वो बिछुड़ते हैं ही नहीं, केवल हमारी वृत्ति बदलने वाले की तरफ है, यही अनर्थ है, और न बदलने वाले की तरफ हमारा उद्देश्य हो जाए, लक्ष्य जो निहाल हो जाएंगे। बदलने वाली चीज में एक विलक्षण बात है, हमारे जो चीज मिली है वो हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है, ये दो बात है। शरीर हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां हमारे नहीं है हमारे लिए नहीं है, योग्यता वस्तु आपकी हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है, जमीन दायित्व रूपये पैसे कुटुम्ब हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, ये संसार का है संसार के लिए है, संसार के लिए है संसार का ही है, और हम परमात्मा के हैं परमात्मा लिए है, परमात्मा हमारे हैं हमारे लिए है, ये खास बात, खास बात है। ये संसार की सब चीज है वो संसार के लिए है, और हम स्वयं है वो परमात्मा के लिए है, क्योंकि ममई वांश हो जीव लोग, जीव मेरा अंश है और शरीर संसार का अंश है, शरीर के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब, और योग्यता वस्तु परिस्थिति घटना क्रिया ये सब संसार की और संसार के लिए है, ये बड़ी भारी रहस्य की बात है, असली बात है, ये हमारी नहीं है हमारे लिए नहीं है, ये हमारी लिए नहीं है हमारी नहीं, उसको हमारी मान ली हमारे लिए मान लिया, अरे भगवान हमारे हमारे लिए है, उनको हमारे लिए उसका ख्याल ही नहीं किया, ये बड़ी गलती हुई है। बड़ी गलती यही हुई है। हम जो खुद रहने वाले हैं निरंतर, वो रहने वाला परमात्मा निरंतर वो हमारा है। संसार की चीज संसार की और परमात्मा की चीज परमात्मा। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने अपने आप को भगवान को दे दिया और शरीर माँ बाप को दे दिया। शरीर में नाश है, काट के टुकड़ा करे करो, जलाओ अग्नि में जलाओ, खुश करो, अपने आप प्रभु को दे दिया। वो मन मना भव मत, आप से आप हो जाएगा। ये आप जो कहते हैं ये आप से आप हो जाएगा। इस बात को मान ले, जान ले, समझ ले। माँ बेटा बेटी के लिए, बेटा बेटी माँ के लिए है, ये आपस में है, उनके लिए ही है। ये है हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे लिए है, हम परमात्मा के लिए है। ये खास बात है, असली बात है। ये घर के कितने कुटुंब भी हैं वो शरीर कुटुंबियों के लिए है, जो रुपया पैसा आदि की चीजें कुटुंबियों के लिए है, कुटुंबियों के पास है, आपके लिए है। तो वे आपको दे न दे, आप उनको दे दो, उनकी सेवा करो। एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। हमारी चीज ये नहीं है। हम करके जो आप स्वयं हैं वो नित्य है। शरीर आपका बदलता है, आप बदलते नहीं हो। इस बात को खूब समझ लो। बचपन में आप थे, वे ही आज आप हैं। शरीर बचपन था वो नहीं है। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब बदल गई, आप नहीं बदले हैं। संसार सब बदल गया पर संसार में जो परमात्मा वो नहीं बदले हैं। मैं ये देखता हूं ये भीनासर आपका शहर, भीनासर से मैं बहुत पहले से परिचित हूं। वहीं मैं पढ़ता था, बच्चा था, तो से परिचित हूं। तो कितना ही बदल गया, गांव बदल गया, गलियां बदल गई, भाव बदल गए, ये संसार बदल गया। यहां बिल्कुल कुछ नहीं था जो कितने ऐसा हो गया, कितने वृक्ष हो गए, कितने हो गया। और मैं वही हूं, मैं नहीं बदला हूं। ऐसे आप सब विचार करो कि आपके जो साथी शरीर आदि है ये सब बदलने वाले हैं। तो बदलने वाले बदलने वालों को दे दें, तो न बदलने वाला न बदलने वाले को दे दें, निहाल जाए। दे देना क्या मतलब कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, ये देना मेरे तो भगवान दूसरा मेरा नहीं है। ये बदलने वाला मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। न बदलने वाला मेरा है, मेरे लिए है। मैं उनका हूं, उनके लिए हूं। मेरा संबंध न बदलने वाले साथ है। संसार सब बदल गया, परमात्मा नहीं बदले। भगवान ने भगवत गीता आरंभ करी तो यहां से ही आरंभ करी है। दूसरे जितने दर्शन हैं वो और तरह आरंभ होते हैं, और तरह है, पर भगवत गीता की शिक्षा बहुत विचित्र ढंग की है, बहुत विचित्र ढंग की। दूसरे जितने सिद्धांत हैं ऋषियों के, महात्माओं के, आचार्यों के, संप्रदायों के आचार्यों के जितने सिद्धांत हैं, वे सब एक नहीं मिलते। और गीता का सिद्धांत है इसके पेट में सब आ जाते हैं। जैसे अद्वैत है तो वो अद्वैत ही मानेगा, द्वैत ठीक नहीं बैठेगा। द्वैत है तो अद्वैत ठीक बैठेगा, अद्वैत अद्वैत नहीं बैठेगा, विशिष्ट अद्वैत नहीं बैठता, अद्वैत अद्वैत नहीं बैठेगा, विशुद्ध अद्वैत नहीं बैठेगा, अत्यंत भेद अभेद नहीं बैठेगा। मूर्ख का वो मुसलमान का जो वो भ्रष्ट है वो क्या कहते हैं उनका भ्रष्ट कहते क्या कहते वो सातवां आसमान वो नहीं बैठेगा, जैनियों की मोक्ष शिला वो नहीं बैठेगी इनके साथ में। अरे वासुदेव सर में कोई जाएगा ही नहीं पीछे, वासुदेव के बाद में क्या जाएगा बताओ, बात अलग क्या रहेगा। तर्क में तो सुन, आप तर्क को प्रश्न करो। सब कुछ परमात्मा ही है, इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। अरे किसी के अंतर्गत नहीं आ सकते, द्वैत के अद्वैत के विषय द्वैत किसी सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा आ ही नहीं सकता, और इसके बाहर कोई रह ही नहीं सकता। इतनी गीता लिखन है, ऐसी अलोक गीता है। साधु संजीवनी टीका लिखी, पीछे विचार किया साधु संजीव परिशिष्ट लिखने का, उसमें सातवा अध्याय सब चुका है। मेरा तो विचार था कि इसको लोग पसंद करेंगे तो कभी 50,000 छापो, उन छापिया पड़ा है, उन लोग देखते नहीं। देखे गीता मूल भी देखे, साधु संजीवनी देखो, तत्वचन देखो, टीका देखो, और वो जो नया सातवा अध्याय से उसको देखो आप। गीता की शिक्षा बहुत विचित्र है, और मेरे पर तो कोई भगवान की कृपा होगी जो गीता की भी रुचि होगी। मेरे को पढ़ाया तो पहले न तो भाषित सूर्य ये श्लोक सिखाया, 72 क्रम समुद्रशा 72 संस्कृत पढ़ा मैं तो कैसा है, बुद्धि कैसी है, न तो भाषित सूर्यो न शशांको न भावकर यदगतवा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। मैं जानता हूँ क्या क्या होता है, क्या इसमें कहा है, क्या मतलब है, समझता उसने सिखाया। ये संस्कृत शुरू करना, हिंदी का मामूली हिंदी पढ़ा हुआ था, तो गीता का ऐसा जो गीता हुआ रुचि गीता में बढ़ती चली गई, और गीता में विलक्षणता दिखती ही चली जा रही है, अलौकिकता दिखती ही चली जा रही है। कल परसों किसी ने बात कही थी कि मेरे को पूछा ये देव शास्त्र में महाराज साहब शास्त्री कति किसने कहा था, मेरे को पूछा कि ये स्वामी जी के पास रहने वाले हैं तो अर्थ पूछा कि ये चाहिए शास्त्र का भावा राजस्ताम शास्त्र भाई मत्ते तान में दी नेशु ते मई जो मैं तो बता ही नहीं सकता, बड़ा शर्म है मेरे। तुम स्वामी जी के पास रहते हो गीता के श्लोक बताओ। राम निवास जी कहते थे, आज गए वो अपने, वो कहते थे कि मैंने गीता पढ़ी परंतु ये जो सातवां अध्याय पढ़ा ये थे बस सात्विक अभाव राजता ये श्लोक इस अभी परिस्थिति इसने समझ में आया, पहले पर समझ आया ही नहीं, समझ आया ही नहीं पहले। सीधे सीधी बात है ये थी वो सात्विक अभाव राजता मत है मेरे से होते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ वो मेरे में नहीं है, अखिल आया ही नहीं। तो उसने बाद का दृष्टांत दिया है जो आपके सामने सुनाया हुआ है, कहो तो फिर सुना दे, हमारा तो वही है और क्या और लावे कहा से, नहीं कुछ बातें हमारे पास में तो बाबू सुना दे अभी। तो गीता जी की ऐसी विलक्षण शिक्षा है, उसमें ऐसी विचार बढ़िया है, व्यवहार में परमार्थ, रात दिन आप जो व्यवहार कर रहे हो उसी व्यवहार से मुक्ति हो जाए, युद्ध से मुक्ति हो जाए, दिन भर काल का काटना मनुष्यों का मारना ही मारना दिन भर का उससे मुक्ति हो जाए, उससे बढ़कर क्रूर क्रम कौन सा है आपका, जो काम करते वही काम, वही काम उस ढंग से किया जाए, सुख दुखी समय के तो अलाभ अलाभ हो जाया जाए तथो ये दायु नहीं पाप ऐसी गीता विचित्र शिक्षा है, पर उसे समझे पढ़े तब तो। तीन दृष्टांत जो आया है मिट्टी का स्वर्ण का लोहे का, तीन दृष्टांत आया, चौथो भगवान है जो को दृष्टांत दियो सूत्रे मणि गणाई हुए वो भी सही है, जो को माथे में कौन बैठा सही दृष्टांत ये बाजरी का हा? इसमें शायद इसमें लोहे का सोने का और मिट्टी का हाँ ये दृष्टांत को प्रसिद्ध बात है हाँ कि परमात्मा संसार बड़ा हुआ है तो लोहे के जितने असर सर सब लोहा है, मिट्टी से बढ़ने वाले सब मिट्टी है, सोने में बढ़ने वाला सब गहरे सोना है गाया है, ये तो समझ में नहीं आता है। ये तो उपनिषदों में है और गीता में भगवान कह दिया सूत्रे मणिगणा सूत को दृष्टांत दियो, तो वो सब आदमी नहीं है, आपने दिया दृष्टांत बाजरी का वो सुनात्म में क्या होगा समय तो है थोड़ा ही। बाजरी होती है, बाजरी बोई जाए तो खेत बाजरी में वो उगता है तो घास की तरह होता है, बाजरी उगती है तो घास की तरह होती है ना, घास में सुबह अंतर ऐसे हरी हरी पत्ती होती है। तो अनजान आदमी को कहा जाए कि ये बाजरी है, वो कहता है हजारों बोरा खरीदा है मैंने बेचा है बाजरी, ये ठगाई करते हो तुम, ये तो घास है। अरे घास नहीं है बाजरी है, क्या मानेगा वो बाजरी, बाजरी का एक दाना ही नहीं है इसमें, या किसी गाय खा दी, हमारी खाए, हमारी बाजरी खाए गई, एक दाना नहीं खाया उसने, हमारे खेत में बाजरी खाएगी, तारी गाय बाजरी कटी खाएगी। तो उससे मतलब क्या हुआ कि पहले बाजरी का दाना है, अब पीछा घास हुआ है और अंत में इसके बाजरी आवेगी। तो ये जो दिखता है ये बाजरी ही है। ऐसे संसार पहले नहीं था, परमात्मा थे, अब संसार रूप से हुआ, ये बाजरी है, खेत है बाजरी का, और अंत में बाजरी परमात्मा में रहेगा और कुछ रहेगा नहीं। अब उसके बीच में जो बाजरी का पौधा है, अपने पार्ट में बूंठा है, बाजरी का बूंठा, तो बाजरी का बूंठा पौधा है, बाजरी बूंठा है जिसमें जड़ है, डोकी है, सिट्टा, तीन चीज है। तो अस्तामसी है वो जड़ तामसी है, डोका है राजसी है, सिट्टा वो सात्विक है, दाना है वो निर्गुण है। तो निर्गुण परमात्मा, सगुण परमात्मा, संसार बूंठा सब एक ही है, एक बाजरी तो है, बाजरी से वह क्या है। तो वो ये थे वो सात्विक भाव, राजसा, तो बूंठा बीच में चढ़ा है वे भी, डोका है वे भी, पदुर है वो भी, और ऊपर सिट्टी है वो भी, और उसमें दाना लगता है वो भी है बाजरी। तीनों ही मेरे से पैदा होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है, क्या हुआ कि डोका में बाजरी नहीं, बाजरी में डोका नहीं है, बाजरी में डोका है, डोका पदुरा जड़ सिट्टा है, और जड़ में सिट्टा, बाजरी में डोका में जड़ में बाजरी है, न तो उस मैं हूँ न वही मेरे में है, और मेरे से ही पैदा होते हैं, बाजरी से ही पैदा हुआ डोका, किसी और से पैदा हो सकता है। बाजरी का डोका, बाजरी का पौधा, बाजरी का जड़, बाजरी का सिट्टा, बाजरी की पत्ती, बाजरी के बिना पैदा हो सकती है क्या, है कोई उपाय बाजरी के बिना पैदा हो सकती है। ज्वार का ज्वार पैदा अलग, उसकी सिट्टी भी अलग है, तो उसकी वो और मक्की की और ही अलग है, पत्ती भी अलग है, ढोका वो अलग है, जड़ भी अलग है, और इतने भी है। तो बाजरी है, बाबा जी सब है, पर जड़ में और ढोका में पंदुरे में बाजरी है, अरे बाजरी में ये है, न तो मैं उनमें हूँ न वे मेरे में है, अरे मेरे से ही पैदा होते। ये दृष्टांत जो सातवां अध्याय जो छपा है उसमें ये दृष्टांत दिया है। वासुदेव सर्वम में गेहूं की खेती का दृष्टांत दिया है। तो इन चीजों को समझने के लिए जो जो विचार कर रहे थे विचित्रता देखती आती है। तो वासुदेव स्वरूप है कि नहीं, परमात्मा ही थे, अहम एवासमेव अग्रे नान्यत्य सत सत परम, मैं ही था पहले, तो सत से मेरे कुछ नहीं था, अरे पश्चात अहम पीछे भी मैं ही हूँ, और यो शिष्य थे अवशेष थे वही मैं ही हूँ। बोलो कितनी बात सीधी बात है, पहले मैं ही था कुछ नहीं था, और फिर पैदा हुआ मैं ही हुआ, और इनके अवशेष बाकी रहे मैं ही रहूंगा, तो मैं ही तो हुआ, यही वासुदेव स्वरूप है। साधन करना कोई चाहे जिनके साधन की लगन है, इसलिए उसके लिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, इसमें संदेह होता बोलो। बाजरी की पत्ती, ढोका, सिट्टा, जो कुछ है उसे है, जो कुछ है वो सिवाय बाजरी की क्या है, बाजरी के बिना क्या है। अब घास खाएगी, खेत गाय आई तो घास खाएगी, पर खेती वाले तो बाजरी खाएगी, अरे खेत जानने वाले कहते ओहो तुम्हारे खेत तो बाजरी से भरा है, वाह वाह बड़ी बाजरी, तुम्हारे खेत भरा है बाजरी से भरा है, अरे एक दाना नहीं है उसमें, दाना एक भी नहीं है, तुम्हारा खेत अच्छा है सर बाजरी से भरा है, भरा है बाजरी से, दाना एक नहीं, देखो तमाशा। पर आप बहम होता है कि बाजरी नहीं है, संदेह होता है कि बाजरी है कि नहीं है। बाजरी की पत्ती अलग है, ज्वार की अलग है, मक्के की अलग है, बरू की अलग है, घास की अलग है, सेवरी की अलग है, धामन की अलग है, पत्ती है सब में, पर पत्ती अलग अलग है। बाजरी की पत्ती बाजरी से ही डोगा, बाजरी से ही पैदा होता है, दूसरे हो ही नहीं सकता है, दूसरी पत्ती हो सकती बाजरी समान, छोटा और बड़ा सब बाजरी से पैदा होता है। ऐसे बाजरी परमात्मा के सिवाय कोई हो सकता है, परमात्मा ही है, हे परमात्मा ही है, अरे परमात्मा ही रहेंगे, ये बीच में बाजरी है, कितनी बढ़िया बात है। एक दोहा याद आ गया, सुनाया हुआ आपको नहीं, गाना सुनाया हुआ, एक गाने बजाने वाला, गाने वाला जो आदमी गाना सुनाने लगा, अपन सतार बजा करके और गाना सुना लाएगा, तो एक आदमी बोला रे गायक, अरे गायक तू गाने वाला, रे गायक ये गाय सुत, ये गाय सुत है मनोबद्ध है ये, रे गायक ये गाय सुत, तू जाने तो परवीन, तू समझदार समझदार है, अजवान भी उसे भी है क्या गाना होता है, क्या ताल होती है, क्या स्वर होता है, क्या होता है कुछ जानते नहीं, रे गायक ये गाय सुत, तू जाना परवीन, ये ग्राहक करबीन के तैली करबीन, ये तो कर्म खाने वाला है, इतना करबीन की नहीं आत्मा, रे गायक ये गाय सुत, तू जाना तो परवीन, ये ग्राहक करबीन के तैली करबीन, तो कड़ब खाने वाला है ऐसे भाई, तो कड़ब है तो बाजरीक, बाजरी कड़ब खाए आप कड़ब खा सकते हो, बाजरी है अरे खाने के काम की नहीं, खाओ तो बाजरी काम खावेगी, ये खाने में काम नहीं आएगा, परंतु बाजरी से ही ये पैदा हुई, इससे ही बाजरी पैदा होती है, बाजरी से ही पैदा हुए, बाजरी बाजरी से ही पैदा हुए, बाजरी वो पैदा करने वाले बाजरी से ही पैदा हुए, यार बाजरी इनसे ही पैदा होती है, बाजरी बो मत बिना डोकों को हो जाएगी, बाजरी पत्ते डोके दड़ के मेरे बाजरी हो जाएगा, तो क्या हुआ है तो बाजरी बाजरी हुआ, ऐसे ही संसार से परमात्मा, परमात्मा और संसार सीधी साधी बात है, कोई कल्याण चाहे अपना तो कितनी सुगम बात है, सरल बात है, वो परमात्मा से पहले परमात्मा ही थे, शिष्य थे शेष संज्ञा बात परमात्मा रहेंगे, तो परमात्मा ही है, मन को बिचारे मन परमात्मा है, सुध मानने की भगवान की बात सच्ची है, सब भगवान है, सब भगवान है, अच्छा मंदा सब इसी सात्विक राजस्था मल मूत्र है, हड्डी है, चमड़ा है, दुर्गंधी आती है बात है, तो सिवाय परमात्मा क्या है, बड़ी सुगंधी है, बड़ा पुष्प है, बड़ा अतर है, तेल है, फूले है, केवड़ा सुहीर क्या क्या अतर है, ये ना है, ये तो केसर है, ये कस्तूरी है, ये है, ये सब भी परमात्मा, तो गंदी से गंदी हड्डी चमड़ा है, मां दुर्गंधी आ रही है, मैला पड़ा है, पेशाब पड़ा है, नाक फट पड़ा है, क्या वो है, एक ही वो ही है, तो सात्विक राजस्तम स्वभाव जितने है वो परमात्मा ही है, और क्या है, अच्छा मंदर भलार बुरार बढ़ार बढ़ियार संतर महात्मार दुष्ट कसाई तत्व जीवन मुक्तर है, तो परमात्मा ही कनौर हुआ, तो आप बात अगर मान ले स्वीकार कर ले दृढ़ता से, बात यही है यही है, इसको कर ले निहाल हो जाए, निहाल साधन पूछते हैं साधन बताओ क्या साधन, बढ़िया बात है, और ये परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, मन ही नहीं परमात्मा ही है, ये तो अब कहते कहते परमात्मा है सर, ये कि परमात्मा है, कैसी बात बेकल कह परमात्मा है, और तो नाश होता है परमात्मा, नाश होता ही नहीं, बिजली दाना होती रोटी बनती है, इसी रोटी बन जाएगी इसकी बात, तो ये सब पुष्प परमात्मा ही है, अब इस बात को समझ में नहीं आवे तो मत आओ, पर आपके संदेह हो तो बताओ, मेरी बारी बोलने की भी ध्यान दो, आप ख्याल करो, साधन कोई करना चाहेगा हम परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, तो एक ही विचार हो जाएगा, ये परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है, क्योंकि पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में ही परमात्मा, बीच दूसरी चीज आई कहां से, बाजरी का डोका पत्ता बाजरी के बिना आया है क्या, तो बाजरी से ही बना है, अरे अंत में से बाजरी आवेगी गेहूं आवेगा, तो बाजरी पहले बाजरी पीछे, बीच में बाजरी स्वादी से ही आए कहां से, कोई आया ही नहीं, ऐसे संसार से पहले परमात्मा पीछे परमात्मा बीच में आई चीज कहां से आ, वही है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, इसमें बड़े नाम तो नाम राम राम राम राम करता रहे और सब भगवान है, सब राम जी है, सब राम जी है, सुन अंदर बहिर दर्शन व्यापार नारायण से बार भी तो वही है, अंदर बहिर्चंद बहिरंतर से भूता नाम अचरम शर्म ये वो अचर सर वही है, बाहर भीतर हुई है और स्वयं भी वही है, वही है एक भगवान ही है, एक भगवान ही है। व्यवहार तो करो सात्विक राजस तामस का व्यवहार अलग अलग होगा, राजसी का व्यवहार अलग है, तामसी का चीजों का लोगों का बर्ताव है, पत्तों का बर्ताव है, जड़ है शिष्यों का बर्ताव अलग अलग होता है, पर अलग बर्ताव होते तत्व क्या चीज है, तत्व एक परमात्मा ही है, कुछ नहीं है। अब आपको प्राप्त करना ही नहीं है, केवल शैल ही करना है, मेरे मैं भी एक शैल करता हूँ, सुना देता हूँ, आप शैल करते सुन लेते बस, सुना सुनाया जयराम जी। अब बताओ आप अगर कल्याण चाहते हैं तो ऐसे ऊंचा सिद्धांत कौन है, ना द्वैत है, ना द्वैत है, ना विषद्वैत है, ना शुद्धाद्वैत है, कोई इतने समान सिद्धांत है ही नहीं, ना हर सातवा आसमान है, ना मोक्ष शिला है, न जी होबा है, न गोड़ है, न लागुड़ है, ये भी है, वही तो है, सब परमात्मा ही है। यह गीता की शिक्षा कितनी विचित्र है, सब सिद्धांत पेट में आ जाते हैं और ये किसी के पेट में नहीं आता, जितने शिष्य में नए सिद्धांत है किसी के पेट वाले धर्म नहीं आता, वाले धर्म में कोई बार रह नहीं सकता, विलक्षण गीता यार, वो गीता हमारे हाथ में, हम जानते हैं उसी टीका है, हम समझते हैं, तो समझ कर मान अंधाता मान लो, मान लो परमात्मा है, नहीं दिख है तो हमारे को नहीं दिखता है, परंतु तो है तो परमात्मा ही, अब बाजरी का पूला लार के बाजरी है, हमारे तो नहीं दिखती बाजरी, एक दाना ही नहीं दिखता, इसमें दिखती बाजरी, पर जानकार क्या कहेगा, जानकार बाजरी कहेगा, खेत बादरी से भरा हुआ है, एक दाना नहीं मिलेगा कहीं, ऐसे कहीं बदरी हुआ कोई परमात्मा के लक्षण देखते हैं, परंतु ये पहले क्या था पीछे क्या है वही बीच में है वही रहेगा वही है अब भी वही है, सब कहते बादरी ऐसा था खेत में बादरी बड़ी अच्छी बादरी बड़ी बढ़िया है, तुम्हारे खेत बादरी से भरा हुआ है, बारिश से भरा है दाना एक नहीं, जयराम जी खेत बाजरी से भरा है, बहुत बढ़िया बाजरी है आपके खेत बाजरी बहुत बढ़िया, महाराज भरा है खेत तो बाजरी से बहुत बढ़िया है, एक दाना भी मिलेगा तो ये बाजरी भरी बाजरी सब बाजरी है, ये बाजरी सब सब बाजरी बाजरी है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा से भरा हुआ संसार सब परमात्मा ही परमात्मा, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, उसमें कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, क्या बाजरी के बिना डोका हो सकता है, पत्ता हो सकता है, छिता हो सकता है, जड़ हो सकती है, वही हो सकता है वही है, इनमें वो नहीं इनमें वो नहीं, संसार परमात्मा नहीं परमात्मा संसार नहीं, क्योंकि डोका है कोई इस तत्व को जानना चाहे तो कितनी बढ़िया चीज है गीता की, इतनी बढ़िया श्लोक है, कितनी बढ़िया चीज है, रामनिवास ने कहा कि ये श्लोक मेरे से पूछ लिया अब मैं बताऊं क्या, रामनिवास ने कहा था तो क्या बताऊंगे, ऐसा जो कैसे है, अरे वो खुद कहते हैं कि ये सातवां अध्याय पढ़ा तो ये बात समझ में आई, ये तो मैं समझ में नहीं आई बात है, आपने भी पढ़ा साधु संजय पढ़ दिया तो वेद नहीं पढ़ दिया, वो कई टीका पढ़ रही, तो कितनी विलक्षण तत्व है, अब इसमें चिंतन क्या करे, अब बाजरी का चिंतन करना पड़ता है, बाजरी खेत को देखो तो याद करना पड़ता है, क्या जप करना पड़ता है, बाजरी बाजरी बाजरी यू करना पड़ता है, उस मेहनत पड़ती है, सीधी देखे बाजरी बाजरी है जी बाजरी, इन्हें याद क्या करे, चिंतन क्या करे, जप क्या करे, तो बाजरी है ही, तो जब पर चिंतन क्या करे, वही है परमात्मा ही है, परमात्मा बिना कहां से आए, कहां से आई, कौन चीज आई उसके बिना, बाजरी के बिना खेत में क्या चीज आई, कहां से आई, कोई चीज आई क्या, अरे बाजरी के बिना कोई ऐसी हो सकती है क्या, बाजरी के बिना बाजरी की डोका बन सकता है, परमात्मा बिना ये बन सकते हैं क्या, तो वही तो है, दिखे बाजरी दिखे, वैसे खेत दिखे, घास दिखे, दिखने में ऐसा दिखे, पर ऐसा है, ये है नहीं है परमात्मा केवल। अब सुना भी मेरी बात, भगवान का नाम लो, ओ नाम परमात्मा का, लेने वाला परमात्मा का, सुनने वाला परमात्मा का, परमात्मा ही सुनाने वाला परमात्मा, सुनने वाला परमात्मा ही, गाना भी परमात्मा, बाजा भी परमात्मा, कीर्तन भी परमात्मा, नाम भी परमात्मा, सुनने वाले परमात्मा, सुनाने वाले परमात्मा, कहने वाले परमात्मा, परमात्मा ही है। सोन छोटा बड़ा जो दीट है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पत्थर पत्थर है, कोई ईट है, कोई सोना है, कोई चहन है, कोई की है, कोई शिवाय उसे क्या बताओ, कितनी सुगम कितनी सरल सीधी बात। शंका हो तो शंका करो उसमें। एक प्रश्न है, अबादरी यानी सभी परमात्मा, तो कोई सीते ने तावे, परमात्मा ने तावे, तो वो सीतो किधर मिले पहले? गलती परमात्मा की प्राप्ति तावे लोका है, संसार तो लोका है, तो कोई बादरी तावे तो बादरी लोका में बादरी वह बादरी से लोका वह डोका से बाजरी वे बाजरी से डोका वे डोको बिना बाजरी हो जाए क्या, या बाजरी बिना डोका हो जाए क्या, बताओ बताओ। ये क्या जल्दी चीज है तो क्या करा, बाजरी जल्दी चीज है, मन तो सिक्टो जल्दी चीज है, डोका है बेटा पढ़ने वाला है, पहली बाजरी थी अंदर विशेष बाजरी रहे तो बीज बाजरी के बिना डोका के पत्ते के जब कुछ सिक्टा हो सकेगा, कोई हो डोका हो सके बिना बाजरी के, बाजरी का डोका हो सके क्या, बाजरी की पत्ती हो सके क्या, बाजरी की जड़ हो सके क्या, बाजरी के बिना सिट्टा हो सके क्या, जीवन तू उतरा बने उड़ा हो सके क्या, बताओ बताओ भाई, तो बैठे हो दिखता है बाजरी खेत बाजरी का, बाजरी दिखती है पर पहले बाजरी थी अंदर बाजरी है, बाजरी बिना एक पत्ती बाजरी की नहीं हो सकती, बाजरी के दाने के बिना एक इतनी चीज भी बाजरी को हो नहीं सकती, तो अंश में सिवाय बाजरी के कुछ हो ही नहीं सकता, रह नहीं सकता। करो शंका करो। राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2054, 14 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।